मीरा ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। कृष्ण ने एक बार फिर उसे अपने सीने से लगा लिया और बोला, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो। इतना कहकर वो मीरा को थोड़ा सा बाथरूम के अंदर लेकर आया। उसने बाथरूम में उस लड़के को देखा तो उसकी आंखें भी हैरानी से फैल गई। एक तो पहले ही वो दूसरी कंट्री में थे और ऊपर से इतना बड़ा हादसा। कृष को समझ नहीं आ रहा था ये सब कैसे हैंडल करेगा। और इतने में वो स्टाफ की लड़की जोरों से चिल्लाई, ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस, कहते हुए वो लड़की वहां से भाग गई और अपने साथ स्टाफ के कुछ लोगों को बुलाकर लाई। उनमें से एक आदमी ने उस लड़के की पल्स को चेक किया और कृष को देखकर बोला, ही इज डेड। ये सुनकर मीरा और जोर से रोने लगी और कृष की पकड़ मीरा पर और ज्यादा कस गई। उसका रोना तेज हो गया। कृष को भी समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसके सर में भी इस वक्त दर्द होने लगा था। कृष को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। इतने में उस होटल के मैनेजर ने अपने एक असिस्टेंट को देखकर कहा, कॉल द पुलिस। और ये सुनकर मीरा और ज्यादा रोने लगी और उसने अपना सिर कृष के सीने में छुपा लिया। वहीं कृष को भी समझ नहीं आ रहा था वो इस देश में सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा। होटल में अफरा तफरी मच चुकी थी, वहां भीड़ इकट्ठी हो गई थी। थोड़ी देर में देव और सरगम भी वहां आ गए। देव सरगम ने मीरा को देखा तो सरगम बोली, मीरा क्या हुआ, क्या हुआ है? इतने में कृष बोला, मीरा के साथ ये लड़का जबरदस्ती कर रहा था और मीरा ने टंकी उठाकर उसके सर पर मार दी। देव अचानक से बोला, हाँ तो सही किया ना, इसमें इतना रोने वाली क्या बात है, और बच्चा रो क्यों रही हो, ये तुमने सही किया, अब लड़की अपनी इज्जत भी ना बचाए। कृष्ण ने देव को देखा और थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, देव हम इंडिया में नहीं है, यहाँ के रूल यहाँ के रेगुलेशंस अलग है, समझ रहे हो ना। देव ने अपना फोन निकाला और बोला, फाड़ में गए रूल और फाड़ में गए रेगुलेशन, मीरा को कुछ नहीं होने दूंगा। सरगम की भी हालत खराब हो गई थी। उसने मीरा की कमर पर हाथ रखा और मीरा ने कृष्ण को छोड़कर सरगम को गले लगा लिया और रोती रोती बोली, मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था दी, मुझे कुछ समझ नहीं आया थी, मैंने मार दिया दी, मैंने खून कर दिया। सरगम की भी आंखें भर चुकी थी। वो मीरा पर अपनी पकड़ बनाते हुए बोली, कुछ नहीं होगा देव, है ना, वो किसी को कुछ नहीं होने देंगे, तो फिक्र मत कर। तभी वहाँ पुलिस आई। वो सारे फॉरेनर्स थे लेकिन उनमें से एक आदमी इंडियन लग रहा था। उस आदमी ने मीरा को देखकर कहा, हाय, मैं मिस्टर पांचाल, सीनियर ऑफिसर, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। ये सुनकर मीरा और सरगम दोनों का और ज्यादा बुरा हाल हो गया। कृष बोला, मिस्टर पांचाल, ये मर्डर सेल्फ डिफेंस में हुआ है। मिस्टर पांचाल ने कृष को देखकर कहा, देखिए जो भी हुआ है हमारा काम बस इसे अरेस्ट करना है, बाकी की फॉर्मेलिटी पुलिस स्टेशन में पूरी होगी, तो हम इन्हें लेकर जाएंगे। मीरा ने कृष की तरफ देखकर नामे ही गर्दन हिला दी। कृष भी अच्छे से जानता था कि प्रोटोकॉल तो फॉलो करने ही पड़ेंगे और वैसे भी वो बाहर हैं और बाहर कहां से कौन दुश्मन जाकर उन पर अटैक कर दे वो भी नहीं जानता था। देव भी वहां नहीं था, वो अपना फोन लेकर वहां से थोड़ी दूर चला गया था। कृष ने मीरा को सरगम से दूर किया और अपने करीब करके उसकी आंखों के आंसू को पोंछते हुए बोला, मैं हूं ना, फिक्र मत करो, लेकिन हमें कुछ रूल्स तो मानने ही होंगे। तुम पुलिस स्टेशन चलो, मैं सब ठीक कर दूंगा, और डरना मत मीरा, अगर तुम डरोगी तो हम सब टूट जाएंगे। तुम्हें डरना नहीं है, तुमने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि मुझे गर्व है कि तुमने खुद को बचाने के लिए ये सब कर दिया। टेंशन मत लो, मैं हूं तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हें थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा, करोगी ना। मीरा ने हल्की सी हां में गर्दन हिलाई और कृष्ण ने मीरा के माथे को चूम लिया। मिस्टर पांचाल मीरा को लेकर जा रहे थे और मीरा उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। वो बार बार मुड़कर कृष को देख रही थी। कृष की आंखें भी लाल हो गई थी। उसे भी समझ नहीं आ रहा था वो ये सब कैसे हैंडल करेगा, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। मिस्टर पांचाल मीरा को गाड़ी के पास ले आया। कृष और सरगम दोनों ही मीरा को जाते हुए देख रहे थे। देखते ही देखते वो मीरा को ले गए और कृष कुछ नहीं कर पाया। थोड़ी देर बाद देव वहां आया। उसे समझते देर नहीं लगी कि मीरा को पुलिस लेकर चली गई। देव ने कृष से कहा, ले गए वो? कृष ने हां में गर्दन हिला दी। कृष बोला, हुई किसी से बात? देव ने कहा, शिवाय चाचू से बात नहीं हुई, सोच रहा हूँ राजवीर फूफा से कर लूं। कृष ने दांत पीसते हुए कहा, अब तक तो कर भी लेता, कर लेना यार, वो वहां नहीं रह पाएगी। देव ने आंखें झपकाई और तभी उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। उसने कृष को देखकर कहा, राजवीर फूफा का फोन है, मैं बात करके आता हूँ, तब तक तुम दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच जाओ। सरगम और कृष दोनों ही वहां से चले गए। वहीं देव राजवीर से फोन पर बात कर रहा था। राजवीर बोला, देव तुम शिवाय को कॉल कर रहे थे? देव ने कहा, फूफा जी एक प्रॉब्लम हो गई है, मेजर प्रॉब्लम है। राजवीर ने कहा, क्या प्रॉब्लम है, बताओ मुझे। देव बोला, मीरा ने सेल्फ डिफेंस में मर्डर कर दिया। ये सुनकर राजवीर की भी आंखें हैरानी से फैल गई। वो बोला, हमारे घर की बहू पर कोई गंदी नजर रख रहा था, तुम दोनों चाचा भतीजे क्या कर रहे थे, तुम दोनों वहां क्या करने गए हो, अगर तुम दोनों से मीरा का ख्याल भी नहीं रखा गया, जानते भी हो अगर पैंथर को पता चल गया कि उनकी बेटी के साथ ये सब हुआ है तो वो क्या करेगा? पूरे रघुवंशी मेंशन को सिर पर चढ़ा लेगा। हे भगवान, सच कहता है शिवाय, तुम सबको तो मुर्गा बनाकर मारना चाहिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। क्या करूं मैं तुम दोनों का? देव कुछ नहीं बोला। राजवीर का डांटना बिल्कुल ठीक था। उन दोनों के होते हुए मीरा पर किसी ने गंदी नजर रखी, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, और तो और मीरा ने उसे मार दिया, और दोनों चाचा भतीजे को खबर भी नहीं हुई। राजवीर ने गहरी सांस ली और बोला, मैं उसकी बेल कराने की कोशिश करता हूँ। उस बच्ची को अकेला मत छोड़ना, कोई उल्टा सीधा काम मत करना। जितनी जल्दी हो सके मैं शौर्य को लेकर वहाँ आता हूँ। और हाँ, घर में किसी को कुछ मत बताना, कुछ भी नहीं, वरना तुम लोग तो हो ही टेंशन में, यहाँ भी सब टेंशन में आ जाएंगे। समझ गए? शिवाय से मैं अपने आप बात कर लूंगा। देव बोला, ठीक है फूफा जी, जैसा आप कहते हैं वैसा ही करूंगा, लेकिन आप प्लीज जल्दी से आ जाना, मीरा बहुत ज्यादा रो रही थी। राजवीर बोला, तो क्या रोएगी नहीं, ये तो सबसे छोटी है, ऊपर से मासूम भी। फिक्र मत करो, मैं शौर्य को लेकर आता हूँ। दूसरी तरफ मीरा पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी। पीछे पीछे सरगम और कृष भी पहुंच गए थे। मीरा को पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाया गया, उसके फिंगरप्रिंट्स लिए, उसकी फोटो खींचने लगे। ऐसे ही बहुत सारी फॉर्मेलिटी हुई और आखिर में एक ऑस्ट्रेलियन फीमेल ऑफिसर ने मीरा को देखकर कहा, शुड मूव योर क्लोथ। ये सुनकर मीरा की आंखें हैरानी से फैल गई और उसने ना में गर्दन हिला दी। वहीं कृष, देव और सरगम पुलिस स्टेशन के अंदर ही थे, लेकिन अंदर कमरे में मीरा के साथ क्या हो रहा था किसी को नहीं पता था। कृष का दिल जोरों से धड़क रहा था, सिर में दर्द था, ऐसा लग रहा था कि सिर फट जाएगा। देव बार बार केस को संभालने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग खुद ही बहुत ज्यादा खराब था। अगर राजवीर शौर्य को लेकर आता भी, तब भी आने में एक दिन लग जाता। वहीं अंदर मीरा के आंसू रुक नहीं रहे थे। अब तक तो वो हिम्मत से काम ले रही थी, लेकिन अब उसके अंदर हिम्मत बची नहीं थी। उसे सपोर्ट की जरूरत थी। कृष के तो खुद सिर में दर्द था, वो क्या ही सपोर्ट करता। इतने में उस फीमेल ऑफिसर ने फिर कहा, हाई सेट, रिमूव योर क्लोथ्स। मीरा ने उस कमरे में देखा जहां एक फीमेल ऑफिसर के साथ दो और फीमेल खड़ी थी, एक शायद डॉक्टर थी और एक ऑफिसर। मीरा ने ना में गर्दन हिला दी। वो फीमेल ऑफिसर मीरा के करीब आई तो मीरा ने पूरी जान लगाकर उस फीमेल ऑफिसर को धक्का दे दिया और उस कमरे से भागकर बाहर आ गई। उसने इधर उधर देखा तो उस कॉरिडोर की दूसरी तरफ कृष और सरगम खड़े दिखाई दिए। वो भागती गई और सीधा जाकर कृष के गले लग गई और रोने लगी। कृष ने अपनी पकड़ मीरा पर कस दी। उसने नजर उठाकर सामने देखा तो वो तीनों फीमेल मीरा की तरफ ही आ रही थी। मीरा ने कृष को कस कर गले लगाया था, वो कांप रही थी, उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। कृष ने मीरा को पहले संभाला और फिर धीरे धीरे उसके कान में पूछा, क्या हुआ है, मुझे बताओ। मीरा ने धीरे से कृष के कान में कहा, वो लोग कपड़े उतारने के लिए कह रहे, मैं नहीं उतारूंगी, मुझसे नहीं होगा, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, प्लीज मुझे ले चलो। कहते हुए मीरा का गला पूरे तरीके से भरा हुआ था, उसकी आवाज अटक अटक कर आ रही थी। पता चल रहा था कि उस वक्त वो मेंटली कितने दर्द में है। इतने में वो तीनों फीमेल मीरा के पास आ गई। उनमें से एक ने मीरा की बाजू पकड़कर हल्का सा खींचते हुए कहा, मैम प्लीज कोऑपरेट। लेकिन मीरा ने कृष को इतनी जोर से पकड़ा था कि वो फीमेल मीरा को खींच नहीं पा रही थी। उसने एक बार फिर जान लगाकर मीरा को कृष से दूर करने की कोशिश की, लेकिन इस बार कृष ने उस फीमेल का हाथ पकड़ लिया और उसे देखकर बोला, आई वॉन्ट टू टॉक टू मिस्टर पांचाल। उस फीमेल ऑफिसर ने कुछ नहीं कहा, हाँ में गर्दन हिलाई, और अगले 20 मिनट में वो सब मिस्टर पांचाल के कैबिन में खड़े हुए थे। मिस्टर पांचाल ने उन सबको देखा और फीमेल ऑफिसर्स को वहां से जाने का इशारा किया। वो सारी फीमेल ऑफिसर्स वहां से चली गई। उनके जाते ही मिस्टर पांचाल ने कहा, क्या चाहते हैं मिस्टर रघुवंशी? देव ने मिस्टर पांचाल को जवाब देते हुए कहा, देखिए आप जानते हैं कि इंडियन कैसे होते हैं, मीरा ऐसे कोऑपरेट नहीं कर पाएगी, वो अभी अभी 18 साल की हुई है, बच्ची है वो, उसे जो समझ आया उसने कर दिया, हम प्रोटोकॉल के खिलाफ नहीं जा रहे, लेकिन प्लीज आप समझिए वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है, पहले ही उसके ऊपर रेप अटेम्प्ट हुआ है और मर्डर, आप खुद ही बताइए वो लड़की खुद को कैसे संभालेगी, आप समझ रहे ना। मिस्टर पांचाल ने उन चारों को देखा और बोला, तो आप क्या चाहते हैं, मैं मीरा को आपके साथ भेज दूं, जैसे इंडिया में होता है, मेल करा दूं, आप इसे लेकर चले जाना और फिर मैं हियरिंग पे इसे बुलाऊं, यहाँ के रूल्स इंडिया के रूल्स से बहुत अलग हैं और मीरा को कोऑपरेट करना होगा। ये सुनते ही मीरा और ज्यादा कृष की बाहों में समा गई, उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे, कृष भी उसे संभालते हुए परेशान हो गया था। देव को अचानक अपने पापा की बात याद आई, हर जगह अकड़ से काम नहीं चलता, कहीं कहीं प्यार से भी बात मनवाई जा सकती है। इस बार देव ने ऑफिसर के सामने हाथ जोड़कर कहा, देखिए, हम बहुत अच्छी फैमिली से हैं। मुझे नहीं पता आप रघुवंशी फैमिली को जानते हो या नहीं, लेकिन यकीन मानिए हम इंडिया में काफी फेमस हैं। हम यहाँ अपनी छुट्टियां एंजॉय करने आए थे, हमें नहीं पता था ये सब हो जाएगा। आप मुझे बस ये बताइए कि एक फीमेल वॉशरूम में मेल की एंट्री कैसे हुई। ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जो मेरे सर के ऊपर से जा रहे हैं, लेकिन वो लड़का तो मर गया, इसलिए हम उससे तो कुछ पूछ नहीं सकते। आप अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखिए, हम मना नहीं कर रहे, बस ये कह रहे हैं कि मीरा को थोड़ा सा कंफर्ट जोन दे दीजिए। क्या मीरा इस प्रॉब्लम से बाहर आएगी?